Podwójne pasmo przenoszenia.

A w nim troszkę historii, bo i do historii odwołuje się zespół przy okazji swojej najnowszej płyty No Geography. Jeśli chcielibyśmy dokładnie poznać przeszłość tego duetu, to musimy cofnąć się do dzieciństwa, ponieważ Ed Simons i Tom Rowlands znają się od małego. Przez chwilę nawet uczęszczali do tej samej szkoły podstawowej, jednak ich wspólna historia tak naprawdę rozpoczyna się dopiero na początku lat 90., kiedy ponownie spotkali się w Manchesterze. Simons studiował wtedy historię średniowiecza i chciał zostać mediewistą. Rowlands z kolei wybrał inną drogę. Podczas gdy jego kolega badał stare księgi, on głównie zdobywał wiedzę na temat prężnie rozwijającej się sceny muzyki elektronicznej w Wielkiej Brytanii. A zamiast sal wykładowych preferował kultowy klub Hacienda. I zanim rozpoczął współpracę z Simonsem, działał także w takiej grupie Ariel. Ta formacja miała na koncie kilka wydawnictw oraz kontrakt z renomowaną wytwórnią Deconstruction. No cóż, ale grupa ta jednak nie odniosła żadnego spektakularnego sukcesu. W 1992 roku Ed i Tom zaczęli wspólnie miksować płyty. Organizowali imprezy w lokalnym pubie i wtedy grali hip-hop, techno i house. Zaczęli też nagrywać, jednak sprzęt, którego używali, nie należał do najbardziej profesjonalnych. Bowiem przy pomocy domowej wieży, tak, domowej wieży, komputera i samplera, nagrali pierwszy utwór, później zatytułowany Song to the Siren. Płyta ukazała się w 1992 roku jako white label. Wytłoczono ją w nakładzie 500 egzemplarzy. No ale te tłoczenia jednak nie odniosły jakiegoś większego sukcesu. Najprawdopodobniej dlatego, że sam utwór był zbyt wolny. Zbyt wolny oczywiście jak na ówczesne standardy klubowe. Jego tempo to 111 BPM-ów, 111 uderzeń na minutę. Natomiast, co ciekawe, sama kompozycja spotkała się z życzliwym przyjęciem Andrew Weatherola, postaci, jak wiadomo, niezwykle szanowanej, producenta, DJ-a i szefa wytwórni Junior's Boyzone. I to właśnie nakładem tej oficyny w maju 1993 roku ukazał się Song to the Siren, sygnowany jeszcze wtedy nazwą Dust Brothers. Przez niecałe 2 lata Rowlands i Simons działali właśnie pod tym szyldem, ale w Stanach Zjednoczonych funkcjonowała już grupa o tej samej nazwie. Zresztą ten zespół, ten amerykański Dust Brothers, zagroził, że podejmie kroki prawne, jeśli Anglicy nie zrezygnują z tego szyldu. Szybko wymyślono inny. Przyjęto The Chemical Brothers, a to za sprawą nagrania Chemical Beats, które nagrali jeszcze jako Dust Brothers. I co ciekawe, w akcji wymyślania nowej nazwy, nowego szyldu brały także udział rodziny naszych bohaterów. Babcia Simonsa na przykład wymyśliła nazwę Grit Brothers. Przyjęto oczywiście The Chemical Brothers, ale zanim doszło do zmiany, Dust Brothers wydał jeszcze kilka innych ciekawych utworów, które później znalazły się na debiutanckiej płycie Exit Planet Dust. Jednym z najbardziej znaczących utworów właśnie z tamtego okresu, z okresu jeszcze Dust Brothers, był wspomniany The Chemical Beats, później uznany za pierwsze big beatowe nagranie w historii brytyjskiej muzyki rozrywkowej. Nastał w każdym razie rok 94, przyszła jesień i wtedy właśnie Dust Brothers rozpoczęli swoją muzyczną rewolucję. Otóż w małym londyńskim klubie Albany zapoczątkowali niedzielny cykl Heavenly Sunday Social Club. To właśnie tam narodził się wspomniany już angielski big beat i tutaj bym prosił, żeby nie wiązać, nie łączyć w ogóle z tego gatunku z naszym polskim big beatem lat 60., bo to zupełnie coś innego. W każdym razie ten brytyjski w latach 90. był niejednorodny stylistycznie, bowiem ten szyld oznaczał muzyczny eklektyzm i antytezę powszechnie królującej muzyki house. Grano hip-hop, techno i muzykę rockową. A na te imprezy Eda Simonsa i Toma Rowlandsa przychodzili na przykład Paul Weller albo bracia Gallagher, ale też inni muzycy, którzy już niedługo mieli stworzyć prężnie działającą nową scenę rockową na Wyspach. Rowlands i Simons zaczęli wtedy działać już pod nazwą The Chemical Brothers. i w czerwcu wydali pierwszy singiel zatytułowany Leave Home. To nagranie zawierało sample z utworu Brothers Gonna Work It Out Blake'a Baxtera i tak naprawdę było ich czwartym singlem. Poprzednie, przypomnę, ukazały się jeszcze pod nazwą Dust Brothers. Nagranie w każdym razie trafiło na 17 miejsce najlepiej sprzedających się singli na Wyspach i pozostało na tym miejscu, na 17 miejscu, aż przez 8 tygodni. W ten sposób właśnie rozpoczynała się wielka kariera zespołu, który miesiąc później podpisał kontrakt z wielką wytwórnią płytową Virgin, gdzie też ukazał się debiutancki krążek Exit Planet Dust. z roku 1995. Leave Home i The Chemical Brothers na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania. Utwór oczywiście mogą Państwo znaleźć na płycie Exit Planet Dust, ale ja zaprezentowałem go